hónapokon át egyesével hordtam töltött barátaimat a garázsba, elrejtve, lefedve, gépjármű hiányában mindig indokot kellett adnom a kamerák előtt. Nem gyanús viselkedés mutatnom, hogy bizalmat keltsek a primitív pontró őrökkel jobb kapcsolatot ápolnom. A munkahely megszűnésének napján még aktiválva volt a belépési kártyám. Akcióba léptem, mivel hozzáférésem volt a tűzjelző berendezésekhez. Azokat mind deaktiváltam, és amikor ezzel kapcsolatban kerestek, hálózati téves riasztást jelentettem. És amilyen lusták, buták, elhitték és nem intézkedtek. Mondhatni szerencsés voltam. Remélem, hogy ez így marad. A gázpalackokat a generátorok mellé helyeztem több elkülönülő részen, hogy a robbanás hatása véget effektívebbek legyenek, és az alapzatot megtörve láncomlást idézzenek elő. Hétfő, délután 2 óra. Az épületben közel 1500 ember, akik nagyon fontos termelő, fizikailag kézzel fogható, értékes és fejlődést adó munkát végeznek, vagyis pont, hogy nem. Lenéznek, megaláznak, bújt űznek másokkal, ak nélkül, csak mert többet keresnek náluk. Felszabadítom őket, többé már nem kell 2 meeting között a csapat vezet őket szopni. És nem kell egymás pikájában a nyelvüket járadni. Megtisztítom a közeget, hálásak lehetnek. Sorban begyújtom a helyiségeket, rájuk zárom az ajtót, nyomást keltek. Így az a félezett nonna annyit töltött, meghozza hatását. Az épületen kívül is éreztem a forróságot. Testemen a lökés hullámnak erőszakosságát. Hiába jó mérnök tudással épült az irodaház, a gázrobbanás meghozta a várt hatást. Emeletek zuhantak egymásra, ablakoknak külön kristályos nappalja. Főnöki székek, jegyzetek, fotók a gyerekükről, laptopok, ételes dobozok és égett hús szabadak! Bogyogtak ki az ablakokból! Bár nem terveztem, de a robbanás begyújtotta az épület hűtési rendszerét is! És nem csak összeomlást, hanem meleget, tüzet is keltve ezen reakció által! A pusztító látványtól a leghevesebb erekció mögött, míg mások csak összeszarták magukat! azok, akik nem dögöltek meg egyből, keservesen ordítottak, sírtak! Sokan kik menekülni nem bírtak, mert olyan buták voltak, hogy bár évek óta ott dolgoztak, a saját íróasztaluk és a WC helyén kívül nem ismertek mást! Vagy mentéktek, vagy kihúgottak az ablakon! Nagyon buta, de a szédlőcsalás után még annál is ostobát fejűrodista kurvák köcsögök a betonon! Kipurcantak! Több mint 100-an haltak meg, de sokakat még most is keresnek a romok között! Hogy életemnek az egyik sikeresebb része lehetett. Hetekig szóltak erről a hírek. Rengetegen vitték a helyszínre, ehogy hozzátartozóik fotóját. Néhányra az éjszaka ráörtem a döglött lányaik emléke, így még a halál után sem békülhetett. Sajnos a szerencsém, mint minden jó dolog, nem tartott sokáig. A belépéseket rögzített rendszer gyalúba sodort, őrizetbe vettek. Tagadtam, hogy bárkit is megöltem volna. Teljes mértékben kiálltam az ártatlanságom mellett, hogy az épület felének összedőlése, égése véget meghalt embereket. Én végeztem volna ki. Nem én voltam. A fizika volt a kémia. Úgy, mint a 500 kilós rögzítések csontjaikra hullása. Vagy az őznek több ezer foka. Ezek voltak az igazi bűnelkövetők. Én csak útba igazítottam őket. Az élet kiótó járőr lány esetet!